Далей у студыі Алена Ціхановіч. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Працягваем праграму. Александр Лукашенко пожадаў прэзідэнту Назарбаеву паспяхова абрацца на пяты тэрмін. Ці можна рабіць свае варыянты нацыянальнага герба і чаму аўтару эталёну мастаку Крукоўскаму не спадабалася жанчына на кані? А таксама пра тое, ці шчаслівыя беларусы і ці праўда, што вясновым паленнем травы можна паспрыяць лепшаму ураджаю. Гэта тэмы бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся з намі. У сталіцы Казахстану скончыліся перамовы кіраўнікоў Беларусі, Расіі і Казахстану, якія адкладаліся з мінулага тыдня. Учора яшчэ да прыезду ў Астану Владзіміра Пуціна прайшла двухбаковая сустрэча Александра Лукашэнкі і Нурсултана Назарбаева. Пуцін прыляцеў толькі ўначы і сёння ў першай палове дня таксама сустрэўся з лідарам Казахстану. Потым кіраўнікі дзяржаў правялі трохбаковыя перамовы. Асабістай сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна не адбылося. Вось як акрэсліў агульны фон і трохбаковыя стасункі гаспадар сустрэчы Нурсултан Назарбаеў. Среди негативных факторов, известных нам всем, нужно отметить замедление роста в целом мировой экономики, украинский кризис и санкционная политика в отношении России, а также резкое снижение мировых цен на наши основные экспортные товары – это нефть, соответственно, и на газ. Очевидно, что текущий год станет годом испытаний на прочность, созданной нами евразийской экономической модели развития наших стран. Міністэрства замежных спраў Украіны прапануе адклікаць Міхаіла Ежэля з пасады пасла Украіны ў Беларусі. Гэтае пытанне было ўзнятае сёння ў Верхоўнай Радзе падчас гадзіны пытанняў да ўраду. У прыватнасці, дэпутат аднароднага фронту, намеснік старшыні парламенцкага камітэту па замежных справах Ігар Гусь заявіў, што ён звярнуўся да прэзідэнта Пятра Парашэнкі з прапановай звольніць Ежэля з пасады ўкраінскага пасла. Па яго словах, гэта менавіта той Ежэль, які быў міністрам абароны пры Януковічу, які разваліў тылавое забеспячэнне ўкраінскай арміі. Дэпутат Гусь прапануе звольніць Ежэля і знайсці на гэтую пасаду патрыёта, які будзе адстойваць інтарэсы Ўкраіны ў Беларусі. Жывая свабода з Аленай Ціхановіч. Ну, а зараз погляд крыху наперад, да Дня волі. Дзеянні менскіх уладаў, якія перанеслі час правядзення акцыі 25 сакавіка на працоўныя гадзіны, можна кваліфікаваць як палітычную правакацыю. Такую ацэнку даў сёння старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька на прэсавай канферэнцыі прадстаўнікоў аргкамітэта. Нагадаю, што Менгарвыканкам дазволіў акцыю 25 сакавіка, аднак змяніў час яе правядзення. Першапачаткова мерапрыемства планавалася з 17 гадзіны да 20, аднак улады дазволілі правесці збор удзельнікаў з 15 да 16 каля кінатэатра «Кастрычнік». Сваё рашэнне чыноўнікі абгрунтавалі шматлікімі скаргамі мінулых гадоў і гэтага года на тое, што нібыта шэсце ў гадзіну пік стварае шмат нязручнасцяў. А старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч выказаў меркаванне, што такім чынам менскія ўлады распачалі спробу сарваць мерапрыемства, не даўшы магчымасць прыйсці на акцыю тым, хто днём працуе. А вось заяўку кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ улады адхілілі, не дазволіўшы мітынг у кіеўскім скверы. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведаміў намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Біленькі. Мы просили дать дозвол в Киевском сквере на митинг на годы Дня воли. Нам отмовили. Вот. На воле теперь режим не дозволяет День воли ладить. Я могу сказать, нам, тем людям, которые николи на Бангалор не ходили. Ну, а у Байнеце пачалі збіраць подпісы за тое, каб абвясціць Дзень волі выходным днём. З такой ініцыятывы выступіў аргкамітэт па святкаванні Дня волі. Мы прапануем вам тэкст гэтай заявы, пад якой падпісваюцца ў інтэрнэце. Мы, ніжэй падпісаныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, прапануем абвясціць 25 сакавіка, дату заснавання ў 1918 годзе Беларускай Народнай Рэспублікі, нацыянальным святам Рэспублікі Беларусь. Улічваючы гістарычную значнасць падзеі для беларускага народу і беларускай дзяржаўнасці, прапануем прызначыць 25 сакавіка выходным днём і адзначаць яго як нацыянальны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Ну, а ўжо сёння адзначаецца міжнародны дзень шчасця. Свята было заснавана Генеральнай асамблеяй ААН 28 чэрвеня 2012 году дзеля падтрымання ідэі, што імкненне да шчасця – гэта неад'емнае жаданне кожнага чалавека на зямлі. І вось як апісаў нам сваё ўяўленне шчасця жыхар Гародні. Счастлив. Что не хватает? Да, мне кажется, белорусы счастливый народ. Счастье надо в себе внутри искать. Счастье даже не материальное благополучие. Счастье, когда жить хочется. Счастье, когда домой хочется возвращаться. Счастье, когда хочется своих детей обнять, свою кошку погладить. Счастье, когда идешь ты на берег Немана, в лес и радуешься всему, что вокруг. И что это счастье? Вось такога шчаслівага чалавека сёння мы знайшлі ў Гародні і больш галасоў народу пазней у праграме. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Такім чынам, у Астане сёння прайшлі перамовы кіраўнікоў Беларусі, Казахстану і Расіі, якія адкладаліся з мінулага тыдня. Аналітыкі, якія непасрэдна з Астаны асвятлялі сустрэчу трох кіраўнікоў, найперш звяртаюць увагу на тое, што Уладзімір Пуцін узняў пытанне пра валютны саюз трох краін. Условились с партнерами продолжить координацию монетарной политики. Думаем, пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе валютного союза. Работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансовые и экономические угрозы, защищать наш совместный рынок. Эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка між тым звяртае ўвагу, што валютны саюз не адносіцца да першых этапаў эканамічнай інтэграцыі чатырох краін Еўразійскага эканамічнага саюзу, бо яшчэ не пройдзеныя першыя фазы інтэграцыі. Почему Путин начал об этом говорить? Мне кажется, что причина здесь, то, что видно сейчас на поверхности, это попытка Путина скрепить взаимоотношения еще сильнее, делать их более тесными. Валютный союз фактически позволяет на уровне каждой страны отобрать часть экономической независимости еще больше. То есть если валютный союз будет создаваться, он будет явно создаваться на правах и на правилах России, так как это наибольшая экономика из всех четырех экономик. И соответственно, эмиссионные центры и центры управления денежно-кредитной политикой и монетарной политикой будут в Москве, что фактически связать все возможности наших экономических властей управлять отдельными процессами в экономике Беларуси. Вот это самое явное, что можно сейчас увидеть. Глядальнікі таксама звяртаюць увагу на тое, што расійскі прэзідэнт правёў двухбаковую сустрэчу з Нурсултанам Назарбаевым, а вось асабістай сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна не адбылося. Пытанне, каму сёння больш патрэбная сустрэча сам-насам з Пуцінам, Назарбаеву ці Лукашэнку, мы задалі аналітыку Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэю Елісееву. Праз месяц ён мае прэзідэнцкія выбары, і гэтая сустрэча яна была такім знакам падтрымкі палітычнай Расіі для казахстанскіх выбарцаў. Я думаю, што, канешне, Лукашэнка хацеў бы правесці двухбаковую сустрэчу, але большасць пытанняў менавіта былі абмеркаваны ў трохбаковым фармаце. Гэта агульныя пытанні эканамічныя, таварозварот паміж краінамі падае, пытанне Украіны і мінскіх дамоўленасцяў. Напэўна, Беларусь і Казахстан хацелі ад Пуціна пачуць канкрэтна ягонае памкненне, думкі наконт далейшай сітуацыі. Яны не хацелі б, каб сітуацыя абвастрылася. Трэцяе, гэта мажлівае павелічэнне санкцый Захада супраць Расіі, што ўдарыць па фінансавым рынку Расіі і, канешне ж, Беларусі і Казахстана. Александр Лукашенко на сустрэчы з Нурсултанам Назарбаевым пажадаў кіраўніку Казахстану перамогі на пазачарговых выбарах. «Мы за вас перажываем і жадаем вам перамогі», – сказаў ён. Нагадаю, што пазачарговыя выбары прэзідэнта Казахстану указам кіраўніка гэтай дзяржавы прызначаныя на 26 красавіка сёлета. А Назарбаеў нязменны лідар незалежнага Казахстану ад 91 году і наступны тэрмін прэзідэнцтва ўжо будзе для яго, магчыма, пятым. То, што постсавецкімі краінамі кіруюць прадстаўнікі пакалення, якое вырасла ў Савецкім Саюзе, адзначае ў каментары для «Свабоды» сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі. У гэтых людзей такое паняцце як сціпласць адсутнічае цалкам. Я не думаю, што гэта галоўнае паняцце павінна быць для палітыка, але ўсё ж яно павінна адчувацца і нейкае пачуццё меры павінна быць. Вось мне здаецца, што гэтыя людзі сваю ўладу ўспрымаюць як нешта больш важнае, чым усё астатняе ў іх жыцці, ў жыцці іх краін. А на самой справе гэта не так. Бяда толькі ў тым, што астатнія ўжо не могуць нічога з гэтым зрабіць. Вось што характарызуе сітуацыю. Паведамляецца, што кіраўнікі Пуцін, Назарбаеў і Лукашэнка дамовіліся зноў сустрэцца ў Маскве 8 траўня. Чаму менавіта Варончу Уладзімір Караткевіч назваў вёскай музеем у сваёй кнізе «Зямля пад белымі крыламі»? Ці захавалася ў Варончы да нашых дзён тое, што так уразіла пісьменніка? І якую таямнічую гісторыю перадаюць варончаўцы шэптам? Мне аж мароз па целе ідзе, гэтак страшна. Ці сабраў ён усе тыя косткі? Пра гэта ў чарговым падарожжы свабоды мы едзем у Карэліцкі раён, у вёску Варончу. Падарожныя нататкі з метра Бартосіка ў нашай праграме прыблізна праз паўгадзіны. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Беларусь ізноў падазраюць у несумленнасці адносна падзей у Лібіі, а беларускі МЗС падазрэнне абвяргае. Так, агенцтва Reuters спасалася на сакрэтную справаздачу групы экспертаў ААН, паводле якой у 2014 годзе Беларусь паставіла зброю паўстанцам у Лібіі. Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч вывучаў падрабязнасці, і ён з намі на сувязі. Алег, такім чынам, адкуль такія звесткі і пра якую канкрэтна зброю ці яе аб'ёмы можа ісці гаворка? Журналісты Reuters спасылаюцца на экспертаў Рады бяспекі ААН, якія праводзілі сакрэтнае даследаванне і зрабілі сакрэтную справаздачу. То бок сама гэта справаздача пакуль не агалошаная. Але вось паводле гэтай справаздачы ўсяго было пастаўлена 3000 тонн боепрыпасаў цягам 2013-2014 гадоў. І вось у межах гэтых паставак былі перыяды, за якія паводле тых экспертаў няма дакладных звестак, куды пайшлі боепрыпасы. У прыватнасці згадваецца люты 2014 году і яшчэ кажацца пра 15 рэйсаў самалётаў з боепрыпасамі з Беларусі, якія, магчыма, таксама дасталіся неўрадавым групоўкам. Алег, вядома, што беларускі МЗС не абвяргае вайсковы гандаль з Лібіяй, але настойвае, што ўсё было паводле кантракту. Ці можна дапусціць, што праблема стала ў самой Лібіі пасля перавароту і хаосу? Безумоўна, такое дапушчэнне можна зрабіць, бо з 2012 году, калі быў забіты былы кіраўнік Лібіі, дыктатар Муамар Кадафі, там фактычна пачалася такая міжправенны канфлікт і пэўнасці, хто кантралюе сёння тэрыторыю Лібіі, няма. Хаця вось люты 2014 году, на які спасылаюцца эксперты ААН, у гэты час аэрапорт Трыпалі кантралявалі ўрадавыя сілы, паводле звестак крыніцаў з краіны. А тым не менш, вось эксперты кажуць, што менавіта з аэрапорту былі вось накіраваныя кудысьці ў іншы бок, магчыма, ісламістам гэтая зброя. То бок не зразумела. І зразумела толькі адно, што не адзін гулец там, не толькі ўрад, не толькі ісламісты, там ёсць яшчэ розныя плямёны, якія канфліктуюць паміж сабой. І гаворку пра тое, што кантраляваць усіх гэтых усе тыя працэсы ўрад не можа. А таму, канешне ж, то, што беларускі бок спасылаецца на ўрад Лібіі і даказваючы, што ўсё пад кантролем было і тут ніякіх паставак налева не было, то ў гэтым як менш можна сумнівацца. Это был наш корреспондент Олег Груздюлович. Эксперт Александр Алесин о своем комментарии для «Свободы» так само означает, что у Либии супроть ураду давно дейничая не один узброенный оппонент, и про контроль над территорией краины одной силы нельзя казать, принамсі, с 2011 года, коли был забиты, был диктатор Муаммар Каддафи. Все говорят, что Ливия – это очень аморфное государство. Кого тот купил, кого силой, кого путем родственных отношений. Муаммар Каддафи из этих племен многочисленных создал единое государство, которое там никогда не было. И сейчас повторить этот, так сказать, маневр, создать государство, он их просто подкупал, эти все племена. Там никогда не было единого государства. И сейчас я не представляю, как может развиваться сценарий для того, чтобы там все успокоилось. Правоабаронца былы ауганец Олег Воўчык згадывае, як у 2011 годзе, калі яму праз еўрапейскіх калегаў перадалі інфармацыю пра знаходжанне ў Лібіі беларускіх вайсковых спецыялістаў, ён агаласіў гэтыя звесткі. Улады Беларусі доўга іх абвяргалі. Ці не паўторыцца і цяпер тое самае, калі абвяргаюцца звесткі, што беларуская зброя магла патрапіць у рукі некіх узброеных груповак неўрадавых? Я считаю, что такие тоже не случайно попадают вещи. Если ООНом это действительно заявлено, то сегодня на сегодняшний момент достаточно отслеживаются поставки оружия. Есть международная структура, которая этим занимается. И, конечно, дыма без огня не бывает. И надо дождаться просто доклада, потом проанализировать, посмотреть, были ли там превышения по продажам и кому это продавалось оружие. Говорыць эксперт Олег Воўчык. Беларусь не ўпершыню становіцца аб'ектам пільнай увагі міжнародных структур адносна незаконных паставак зброі ў зоны канфліктаў. Раней падазрэнні гучалі адносна Іраку, Сірыі і Судану. На некаторыя беларускія арганізацыі, якія прадавалі зброю, былі накладзеныя санкцыі. Так, у 2010 годзе пад санкцыі США патрапіў асноўны на той момант гандляр беларускай зброі фірма «Белтэх Экспорт», уладальнік якой Уладзімір Певцеў лічыўся тайным кашальком Александра Лукашэнкі. А праз год Уладзімір Певцеў прадаў кампанію, як было аб'яўлена, расійскаму бізнесмену Дмітрыю Гурыновічу, а яшчэ праз год санкцыі з «Белтэх Тэх-экспорта США знялі. Незалежныя эксперты азначаюць, што беларускія алігархі добра навучыліся выводзіць свае актывы з-пад замежных санкцый. Дарэчы, са снежня мінулага году Беларусь зачыніла сваё дыпламатычнае прадстаўніцтва ў сталіцы Лібіі – Трыпалі. З вамі Радыё Свабода. Гаворыць і паказвае Свабода. Зона Свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Шчасце і свабода, шчасце і дзяржава, шчасце і вайна. Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахруст, Яфім Фіштейн і аглядальніца тэлеперадачы «Настаящее время» Шахіда Якуб. Глядзіце перадачу ў суботу 21 сакавіка у 21.10. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Так само у суботу в эфире «Свободы» радиоверсия передач. Ну, а у нас есть нагода поговорить про счастье и сегодня, коли отзначается его международный день. Я нагадаю, что это свято, уведенное на пропанову ААН недавно, у 2012 годе. И Беларусь покуль что займая 104 место со 150 краинов. Так, принамсі, краина выглядая у сусветным рейтингу счастья, які вымирают супрацовники Роттердамской сусветной базы даденных про счастье. Ці счастливые вы и чего беларусам не хапает для счастья? Сегодня такие пытанні мы задавали у городни. Уверенности в себе не хватает нам всем. Да, и больше надо ценить свою землю там, где мы живем, не оглядываться на кого-то. А чего нам не хватает? Нам всего есть. Двое детей, работа есть, все есть. Спасибо. Я солидарен с ней. Счастлив. Что не хватает? Да, мне кажется, белорусы счастливый народ. Счастье надо в себе внутри искать. Счастье даже не материальное благополучие. Счастье, когда жить хочется. Счастье, когда домой хочется возвращаться, счастье, когда хочется своих детей обнять, свою кошку погладить, счастье, когда идешь ты на берег Немана, в лес, и радуешься всему, что вокруг есть. Вот это счастье. А почему вы думаете, что белорусы счастливы? Потому что есть еще хуже. Ну, в меру счастливо. Ну, по-всякому жизнь же бывает. Ситуации всякие бывают. А вот чего, на вашу думку, не хапая белорусов? Наверное, свободного времени, чтобы можно было как-то себя потратить на свои духовные какие-то культурные качества. Потому что, ну, в большей степени люди сегодня зарабатывают деньги. Ну, естественно, мы счастливы. Мы учимся в университете имени Энка Купалы. То есть, ну, учеба вообще сейчас проходит хорошо. Да, мы уже чего-то добились. И сейчас весна, как бы погода хорошая. Счастье переполняет, как бы. А на вашу думку, чего для счастья бракует Беларусь? Да, по-моему, все есть. Все, что надо, то и есть. Там, блин, никаких нету минусов. Я думаю, да, оно у меня есть. Самое главное – это здоровье. Я думаю, наверное, нужно немножко побольше здоровья белорусам. Чернобыль связан, экология немножко. У каждого разный уровень жизни. Счастлив, здоров. Здоровья не хватает. Все здоровы были. Ну что, ребенок главное, чтобы дети были здоровы. Жена. Ну, побольше заработной платы. Все. Скорее всего, что да. Не знаю, может быть, каждому вообще человеку, как я считаю, чтобы человек был счастливым, у него должна быть семья, родители, то есть братья, сестры, бабушка, дедушка. Ну и, конечно, что в наше время все, чтобы стать счастливыми, хотят иметь много денег. Я, например, считаю, что мы абсолютно счастливые. Народ. Если нам чего-то не хватает, все зависит только от нас. Такія адказы сёння мы пачулі ў гародні. А зараз пра тое, дзе і як беларусы могуць правесці шчаслівы адпачынак. Куды падацца за лепшым настроем беларусу, якога лёс пазбавіў мора і горных вяршыняў, а родны ўрад годнай зарплаты. Тэракты ў Тунісе і Егіпце наўрад ці паспрыяюць актывізацыі на гэтым напрамку. А любімая многімі беларусамі даляравая Турэччына на тле аслаблення еўра пачынае прайграваць Грэцыі ды Кіпру. Балгарыя даражэе з-за вымушанага аб'езду праблемнай Украіны. А традыцыйна прывабны Крым пасля расійскай анексіі шмат для каго адпадае з маральных прычынаў. У які бок накіруецца бюджэтны Беларусь? Беларус. Уладальнік турыстычнай кампаніі Holiday Buy Андрэй Барашка сёлетнія прагнозы па галіне ацэньвае наступным чынам. Теракты, конечно, всегда изменяют географию, где-то временно, где-то постоянно. Это мировая практика, и, вероятнее всего, всплеск в самое ближайшее время спроса на Тунис, хотя он был перспективным дешевым морем для белорусов. Хотя, ну, все в данном случае всегда зависит от местных властей, насколько они смогут прогарантировать туристам безопасность. То есть здесь на первый план выходит, скорее всего, не спрос, а именно гарантия безопасности со стороны властей того или иного государства. Если это произойдет, то Тунис может быстро вернуться в такой пул спроса белорусов. Что касается отваливающегося Крыма или отвалившегося уже, я не знаю, как сказать, на 100%, наверное, он не отвалится. Все-таки есть возможность туда ехать через Российскую Федерацию. Какая-то часть людей поедет, потому что Крым, как ни крути, все равно останется самым дешевым морем. Но это явно, что не будет направление, входящее в топ-5. Для белорусов. Это уже мы сегодня на Holiday Buy можем видеть. Но он остается в десятке. Это в конце, но тем не менее. Тым не менш, трэба адзначыць, што прымусовы пераход Крыму пад расійскую юрысдыкцыю будзе суправаджацца для беларусаў істотнымі нязручнасцямі ў справе даезду. Цяпер, кажа бізнесовец беларускага паходжання, жыхар Севастополю Уладзімір Кудзінаў, дзеля запаўнення пустых санаторыяў у Крыме, групы формуюць з усёй Расіі. Раньше считалось, как в Крыму 6 миллионов приезжающих посещают с мая по сентябрь месяц. Сегодня санатории, пансионаты пустые, потому что ну, нету таких условий. Если раньше там за счет профсоюзов, бюджета посылались отдыхающие, то сейчас их в реальности в Крыму нет. вроде с апреля по российским регионам будут отправлять людей, чтобы они могли отдохнуть в Крыму. Если уже рассматривать туристический сезон, то он все равно раньше мая не начнется. Обычно раньше все время на майские праздники начинали заезжать, там неделька 10 дней. Я думаю, что и с Украины поедут, здесь спокойная ситуация. И из Беларуси поедут. Феодосия, Николаевка, Черноморск – это любимые места белорусов, потому что здесь не очень дорого. Но я думаю, что 4 миллиона приедет отдыхающих. Но самое главное, чтобы не было военного конфликта в Луганске. В Донецке, чтобы мирным путем это все порешали. У сувязі з паступовым выраўноўваннем курсу даляра і еўра, дарэчы, не такім накладным робіцца і адпачынак у краінах еўразоны. З гэтай прычыны аб'ектыўна падвышаецца інтарэс да Кіпру і некаторых курортаў Іспаніі ды Італіі. І каб недарагі пералёт ад Белавіі, колькасць беларусаў на гэтых напрамках магла б істотна падвысіцца. Дарэчы, як адзначае турыстычны эксперт Андрэй Барашка, ёсць альтэрнатыва вылетаў з Киева и Вильни, а так само Москвы. Что касается евро, конечно, для граждан, которые имеют запасы в долларах, европейские страны подешевеют. Смотрите, действительно, европейские направления в этом году, мы это видим на нашем портале, вышли вот ближе к топ-5, и уже в него попали Италия, Испания с марта месяца, с конца даже, наверное, февраля. Белорусы стали у нас на сайте, а его посещают 1000 человек в день, то есть я могу говорить о тенденции. Да, то есть ищут туры в Италию, Испанию намного более активно, чем в прошлом году. Это еврозона. Кипр, Греция тоже в фаворе. Но это не новички в плане спроса белорусов. Не новые направления. Пока что вау-эффекта не произошло. Но то, что их запрашивают там на порядок больше, чем в прошлом году, это факт. У VIP-туры, у экзотычныя куткі свету беларускія турысты па-ранейшаму накіроўваюцца даволі рэдка. Кіраўнік Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстар спасылаецца на абмежаваныя фінансавыя магчымасці насельніцтва. Ну, некоторые люди пошел в направлениях, конечно, он нельзя сказать, что он массовый, там, Индия или Куба, но какие-то аспекты, тем не менее, среди определенной ниши белорусских туристов тоже востребованы. Поэтому, наверное, в основном вот, Болгария, Турция, традиционно, да, Греция за счет перераспределения, хотя она и дороже, чем Египет, но все-таки там есть другие аттракции, которые довольно привлекают. А так, в целом, наверное, нельзя говорить о большом росте, но такой тенденция к оздоровлению есть. Дарэчы, ад 1 сакавіка беларускім турфірмам забаронена працаваць з замежнай валютай, што ускладняе разлікі з замежнымі партнерамі. І з гэтай прычыны істотна скараціўся аб'ём ранняга браніравання. За нестабільнасці беларускага рубля кампаніі не могуць замаўляць туры нават на месяц наперад. І пры такім раскладзе патэнцыйныя турысты пазбаўляюцца істотных бонусаў, якія прадастаўляюцца падчас доўгатэрміновага планавання адпачынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Астане прайшлі перамовы кіраўнікоў Беларусі, Расіі і Казахстану. Расійскі кіраўнік узняў пытанне пра валютны саюз трох краін. Міністэрства замежных спраў Украіны прапануе адклікаць Міхаіла Ежаля з пасады пасла Украіны ў Беларусі. Афіцыйны Менск абвяргае паведамленні СМІ пра пастаўкі зброі лібійскім групоўкам. Адзін з аўтараў дзяржаўнага герба пагоні, мастак Уладзімір Крукоўскі, збіраецца падаць пазоў у Верхоўны суд на выдавецтва «Кнігазбор» за публікацыю варыянта герба з жанчынай-вершніцай. Ад 1 сакавіка беларускім турфірмам забаронена працаваць замежнай валютай. З гэтай прычыны істотна скараціўся аб'ём ранняга браніравання адпачынкаў. З вамі па-ранейшаму ў студыі Алена Ціхановіч. Адзін з аўтараў дзяржаўнага герба пагоні, мастак Уладзімір Крукоўскі, збіраецца падаць пазоў у Верхоўны суд на выдавецтва «Кнігазбор», якое выдала кнігу Алеся Плоткі-Байсан. Корэспандэнтка Інна Студзінская спрабавала разабрацца, якія шанцы ў абароне аўтарскіх правоў маюць абодва бакі. Добры вечар, Інна. Добрый вечер. Таким чином, чему и чем менавито мастаку Крукоўскому не сподобалась интерпретация его твора? Ну, я думаю, что все белорусы ведаюць пагоню, якую стварылі беларускія мастакі Владзімір Крукоўскі і Яўген Кулік. І нават у аўтарытэтным выданні энцыклапедыі гісторыі Беларусі ў трэцім томе ў артыкуле пра пагоню напісана: аўтары эталёну гербу Владзімір Крукоўскі і Яўген Кулік. Ёсць так званы эталён гербу пагоня. Ну, а у мастака Крукоўскага некалькі прэтэнзій. І першае, што да святыняў трэба ставіцца вельмі ашчадна, беражліва, з пачуццём меры. На яго думку, існуе вельмі шмат інтэрпрэтацый вершніка пагоні, абсалютна неўдалых. Там ёсць вершнік на ровары, ёсць на коніку, на кузнечыку. Ну і ўсё гэта не падабаецца Крукоўскаму. І па-другое, ён катэгарычна выступае супраць плагіяту крадзяжу. Тое, што зрабіў Алесь Плотка, то бок вершніца, гэта на 100% плагіят, лічыць спадар Крукоўскі. Таму вось ён мае намер падаць у суд. І, так можна меркаваць, што менавіта вось гэта такая жаночая версія герба больш за ўсё, як кажуць, разлавала Крукоўскага. Так ці не? Ну, у прынцыпе так, але... Як кажуць, вот... жанчыну на каня пасадзі, вось гэта яму не спадабалася. Ну, дакладна так. І ідэя вершніцы, дарэчы, належыць паэту і музыканту Алесю Плотку, мужчыну. Але вось эскіз зрабіла дзяўчына, Ліза Пастушэнка. І мне асабіста, вось скажу, а гэта такое меркаванне, ясна, што яно... як сказаць, не аб'ектыўная, а суб'ектыўная. Вершніца, жанчына з распушчанымі валасамі, яна вельмі прыгожая такая атрымалася. І вось паштоўка з вершніцай, там, дарэчы, дызайнерка паштоўкі, таксама жанчына Юлія Галавіна. Яна недавно перамагла ў творчым конкурсе Беларускай службы Радіо Свабода «Віншуем па-беларуску». Іна, ну вось пакуль справа не дайшла да суду, верагодна, яна ўжо сама па сабе вось такі намер судзіцца за інтэрпрэтацію пагоні абмяркоўваецца ў грамадстве, абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках. Якая рэакцыя ў маладзейшых творцаў і асабліва ў дзяўчат, ў жанчын? Ну, я думаю, што прачувалі стваральнікі пагоні, што абурыцца мастак. І вось у тыдзень таму, нават больш, з 12 сакавіка ў сацыяльных сетках прайшоў так званы тыдзень вершніцы. Там быў заклік да людзей выкладаць у сацыяльных сетках свае інтэрпрэтацыі, каляжы і нават фотажабы па матывах вершніцы. Ну і такая, паколькі зараз, ну, вельмі папулярныя сеткі сярод моладзі. І, канешне, там это разгарнулася з такой новай сілай. І сапраўды, вось, калі гэтая вершніца стала раскручвацца, калі вось уже з'явілася і цішотка, майка такая прадаецца на Symbol Buy. Вот нешта, калі сапраўды яна набыла папулярнасць, вось мастак Владзімір Крукоўскі збіраецца падаць ўсё ж такі ў суд. Ён кажа, што ён не будзе некіх матэрыяльных прэтэнзій выставляць, але ён хоча стварыць прэцэдэнт, каб паважліва ставіліся ў першую чаргу да сімвалу, у другую чаргу ўсё ж такі да аўтарскіх правоў. Юрыста Сергія Зікрацкага мы папрасілі патлумачыць, якім чынам закон аб аўтарскім праве абараняе творы і ў прыватнасці ад перасэнсавання ці інтэрпрэтацыі або выкарыстання яго вобразу. Я не магу сказаць, ці парушана гэтае права на непрыкасновеннасць, ці не парушана. Калі яны ўзялі за аснову ягоны твор і крыху яго перарабілі, то яны фактычна не зрабілі новы твор, гэта не новы малюнак, а яны ўнеслі змены ў ягоны твор. Тады гэта ёсць парушэнне. Калі іх праца, якую яны рабілі, носіць творчы характар, і тое, што зрабілі яны, гэта мусіць разглядацца як новы твор, то гэта не з'яўляецца перарабленнем ягонага твору, то тады парушэння няма. Вось прыкладна так, і трэба ў гэтай сітуацыі гэта ацэньваць. Але ці гэта яны перарабілі і парушылі, ці гэта яны зрабілі новы твор і нічога не парушаны, гэта ўжо, канешне, пытанне, якое мусіць даваць мастазнаўцы, і ў выпадку, калі будзе прад'яўлены іск у суд, то гэта будзе адказ на гэта пытанне даваць нейкая экспертыза, якая будзе аналізаваць дзве гэтыя выявы, два гэтых малюнка і даваць адказ, ці гэта новы твор, ці гэта проста перароблены былы твор. Тлумачыць юрыст Сергей Зікрацкі. І сваёй песняй з лабадзёнкай на дыскусію вакол пагоні адгукнуўся спявак Андрусь Такінданг. Не ставь. на фронтах культуры меж собою б'ються діячі, а розборки їхні не бздури. Увалять, зрозумієш, що по чим. Пересуд, пересуд, перебрех, білоруський абсурд, сміх і грех. Перебрех, перебрех, пересуд висвітляє односини люд. Ось летить імхлівая погоня, тільки що такое погляди. Нехто замест вершника героя на коня жанчину посадил. У поветры волосы віються, герб свой вектор гендерный змянил. И одные кажут, что паскудство, а другие кажут креатив. Пересуд, пересуд, перебрех, белорусский абсурд, смех и грех. Перебрех, перебрех, пересуд висвятляє односинный люд. Диспуты шляхетные дуэли між собою чинять діячи, а тим часом шкрабанули у двери кіптюром імперським крумкачі. Им плевать, якая там погоня, молодняк узвышил все одно. Дуже мулить в око им день воли, дуже мулить наское житё. Андрус Такінданг на свободі. З надыходам ранняй і сухой вясны рэгіёны Беларусі пагрузіліся ў дым і пажары. Увесну, асабліва ў вёсках, беларусы традыцыйна паляць сухую траву, хоць эколагі і ўлады забараняюць гэта рабіць. Першыя пажары на Гомельшчыне пачаліся яшчэ ў лютым, а ў сакавіку гэта ўжо стала своеасаблівай эпідэміяй, прычым па ўсёй Беларусі. Прадстаўнік рэгіянальнай управы Міністэрства надзвычайных сітуацыяў кажа, што людзі са старэлага ўзросту часцей гінуць на такіх пажарах, бо да апошняй хвіліны не выклікаюць ратавальнікаў, а імкнуцца самі справіцца з агнём. Они сами выжигают, сами там же и погибают нередко. Особенно в взрослом возрасте бабушки этих. В большинстве случаев они начинают волноваться, когда уже горит. У них начинаются сердечные приступы и так далее. Падают, а потом в этой траве обгорают сами. Из-за старости сердце не выдержит, когда начинает дом гореть. Они начинают волноваться и теряют сознание, потом обгорают и погибают. Многія перакананыя, што пад палам сухой травы можна атрымаць лепшы травастой альбо ўраджай на сваім палетку. Гомельскі эколаг Дзяніс тлумачыць. На самом деле это приводит к замедлению и развитию травастоя и изменяет флористический состав, значительно обедняя растительные ассоциации, нанося окружающей среде невосполнимый вред. Для мелких насекомых и для мелких животных места обитания уничтожаются птиц. Там же иногда гнездятся птицы, потому что некоторые на земле вьют свои гнезда. І навукоўцы-біёлагі абвяргаюць распаўсюджанае меркаванне, што пасля выпальвання зямля здатная лепей радзіць. Та так называемая зола, которая будет образовываться от сухой травы, она не преодолеет тот вред, который нанесла температура при выжигании тех микроорганизмов, которые находятся в почве, которые участвуют в ферментативных процессах. Это ее дыхание. Как в крови есть элементы крови, питательные несут, так и здесь эти микроорганизмы. А мы их начинаем высокой температурой, как говорится, каленым железом выжигать. Мы выслухалі меркаванне спецыялістаў, ці варта вясной выпальваць траву дзеля ачышчэння зямлі і дзеля лепшага ураджаю. І зараз слова спеваку Юрыю Несцярэнку «Неба навокал». Хто краде у сябров медалі, хто хоче вечно жить, домагається слави, да ти нема мне справи. я поглядаю у вышню. Давно я маю мару мою. Я вырваться жадаю за много полону и до неба дотягнуться до лоню. И придя солнечный день, а может наоборот, и нехто кинет камень, да меня в огород, а я у всех камней поберу и огрежу, и ночью сбудуюсь и вежу, и вежа будет стоять, и до гранатца дозор, и вышиней уравняться с вершинами гор, и буду жить я высоко-высоко, где небо на вокал. На вокал, на вокал, на вокал. Где небо на вокал? Мне кажется, что намер мой благий. У неба господарят боги, а я пока ранен. Не боку не боюсь, я до неба рукой дотягнусь. И придет солнечный день, а может на...